Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja zbombardowała supermarket w Charkowie, w budynku było 200 osób. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego stan posiadania zwiększą partie prawicowe i te ze skrajnej prawicy. Za nami 25. piknik olimpijski w Warszawie. Rosja w ciągu doby trzykrotnie atakowała cywilne obiekty w Charkowie. Bomby lotnicze spadły m.in. na supermarket Epicentrum. Według ostatniej informacji w budynku znajdowało się około 200 osób. Wiadomo, że 40 zostało rannych, a z 11 pracownikami centrum handlowego nie ma kontaktu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał atak Rosjan na supermarket przejawem szaleństwa Władimira Putina, psychicznie chorym. Jewgen Iwanow, wiceszef administracji Charkowa, stwierdził, że działania Rosjan to akty ludobójstwa. To jest ludobójstwo narodu, ludobójstwo mieszkańców Charkowa. Nie ma żadnego wojskowego uzasadnienia dla takich działań. Nie to nikakich wojennych obosnowań i podobnych działań. Już nie tylko głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syr, ale również ukraińscy eksperci wojskowi zauważają spowolnienie rosyjskiej ofensywy w obwodzie charkowskim. Rosjanie zajęli część przygranicznego Wołczańska, ale zostali zatrzymani przez ukraińskich obrońców. Eksperci nie wykluczają krótkich, lokalnych kontrszturmów ukraińskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Partie głównego nurtu w Parlamencie Europejskim, choć stracą w najbliższych wyborach, to jednak utrzymają większość. Obecnie tworzy ją koalicja chadeków, socjaldemokratów i liberałów. W nowej kadencji stan posiadania zwiększą partie prawicowe i te ze skrajnej prawicy. Takie są prognozowane rezultaty wyborów do Europarlamentu, które za niecałe dwa tygodnie odbędą się w unijnych krajach. Przedstawił je w rozmowie z Polskim Radiem ekspert brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanopoulidis. Partie głównego nurtu będą miały mniejszą reprezentację w przyszłym Europarlamencie. Zarówno liberałowie, jak i zieloni, szczególnie zieloni, odnotują straty w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat, a jednocześnie radykalna czy skrajna prawica poradzi sobie dobrze. Tak mówią nam sondaże, ale wszystko będzie zależeć od frekwencji. Brukselski ekspert tłumaczy, że wszystko zależy od tego, czy zwolennicy największych obecnie partii pójdą tłumnie do urn, bo radykalne siły polityczne zwykle mają elektorat zmobilizowany. Zdani sportowcy, olimpijczycy oraz warszawiacy wzięli udział w jubileuszowym 25. pikniku olimpijskim w Warszawie. Piknik to najważniejsze spotkanie olimpijskiej rodziny, sportowego środowiska i kibiców. W tym roku motywem przewodnim były igrzyska w Paryżu. W tym roku Polski Komitet Olimpijski świętował także setną rocznicę pierwszego udziału Polaków w igrzyskach olimpijskich, powiedziała Katarzyna Deberny z PKOL-u. Tłumaczymy znaczenie symbolu olimpijskiego, opowiadamy o stuleciu debiutu Polski w igrzyskach olimpijskich, ale oczywiście w bardzo ciekawy sposób, atrakcyjny. Na pikniku na odwiedzających czekało wiele atrakcji i konkurencji sportowych, w których bardzo chętnie uczestniczyły dzieci. Moją ulubioną dyscypliną było przeciąganie liny. Bardzo mi się podobały rzuty do kosza, wszystko było fajne, nie? Koszykówka, siatkówka i piłka nożna. Strzelanie z łuku i koszykówka. Najlepsza gra terenowa. Co roku piknik olimpijski gromadzi ponad 30 tysięcy uczestników, którzy rywalizują, bawią się i biorą aktywny udział w wielu konkurencjach sportowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kołobrzeg dał szansę mieszkańcom i turystom cofnąć się w czasie do średniowiecza. Trwa tam historyczny Targ Solny, gdzie wystawiono obozowisko. To już 20. edycja wydarzenia, którego celem jest przybliżenie tradycji nadmorskiego miasta. Na placu Anatola Przybylskiego stanęło średniowieczne obozowisko, a Jarosław Bogusławski, jeden z pomysłodawców targu, mówi, że odwiedzając centrum miasta otrzymamy żywą lekcję o historii Kołobrzegu. Występują tutaj rzemiosła, które są poświadczone archeologicznie. Kraina mlekiem, miodem i solą płynąca. Nie? No to jest właśnie ziemia kołobrzeska. Odwiedzający są pod wrażeniem rekonstrukcji i prezentowanych rzemiosł. Na pewno jest to atrakcja. I ktoś, kto chce, to zdobędzie trochę wiedzy. Właśnie jak jest pokazane, jak się coś dotyka, coś się widzi na żywo, to wtedy to interesuje. I przede wszystkim no, widzi pan, że naprawdę jest zainteresowanie. Targ Solny organizowany jest w ramach Dni Kołobrzegu. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Obozowisko można zobaczyć także jutro. Otwarte będzie od 10 do 17. Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali Wartę Poznań 3-0 w meczu 34. ostatniej kolejki Ekstraklasy i zostali mistrzami Polski w piłce nożnej. Dla zespołu z Białegostoku

jedzie po tych torach do dziś. To fragment z początku, ale nie samego początku książki Bombaj, łamane przez Mumbai, Podszepty miasta. Autorką tej książki jest nasza gościni Iwona Szelezińska. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Iwona Szelezińska, podróżująca dużo do Indii w różny sposób, o czym zaraz opowiemy. Jest także autorką książki reporterskiej o Nepalu. Obydwie książki się ukazały w wydawnictwie Marginesy i cieszę się, że w pliku tekstowym w Trójce u mnie, u Maxa Cegielskiego, możemy rozmawiać. Zacznijmy od tego, co cię ściągnęło do Indii, zanim w ogóle powstała książka. Dlaczego właściwie Indie? A więc książka powstała obecnie, a ja wyjechałam do Indii 21 już lat temu, czyli fragment, które opisuje te moje początki, ta sytuacja miała miejsce w 2003 roku, kiedy jeszcze byłam studentką i studiowałam filologię indyjską, więc jakby była to, no był to taki oczywisty kierunek i konsekwencja tego wyboru. A jeżeli chcesz mnie pytać, dlaczego wybrałam indologię, tak, na studia, to lepiej, żebyś nie pytał, bo ja odpowiedzi tak do końca nie znam do dnia dzisiejszego. Coś mnie w tą stronę skierowało. Mam różne interpretacje, co są one czasami racjonalne, czasami uduchowione, różne, ale nie mam, szczerze mówiąc, na to jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Dodam tylko, że wówczas o Indiach nie wiedziałam wiele, czytałam kilka książek. Nie miałam w rodzinie nikogo, kto znał Azję, kto podróżował do Indii. W swoim całym otoczeniu nie mogłam spotkać się z kimś, kto mi jakby opowiedział o tym świecie. No i tak właśnie wyjechałam do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, żeby podjąć te studia, które były trudne, momentami bardzo trudne. Miałam wiele momentów zwątpienia, aż do czasu, kiedy faktycznie wzięłam sobie taki urlop od nauki i wyruszyłam do Indii po to, żeby zobaczyć, z czym tak naprawdę ta moja, przypuśćmy, z założenia przyszła życiowa droga ma się wiązać. No i to był moment przełomowy. Ja zadaję ci dokładnie takie same pytania, jakie mi zadają ludzie, czyli dlaczego Indie, ale jako osoba, która nie ukończyła kursu hindi na orientalistyce, jestem pełen podziwu, że tobie się udało. Udało mi się te studia skończyć i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o struktury akademickie, nigdy nie myślałam o żadnym powrocie. Ale po tym właśnie czasie, po tych 9 miesiącach, te początki, ten pierwszy dzień kontaktu z Indiami właśnie przeczytałeś, jak wyglądały. Po tych 9 miesiącach tam dosyć samotnego pobytu stwierdziłam, poczułam przede wszystkim, bo nigdy to nie było jakieś tak naprawdę wykalkulowane myślenie, poczułam, że to jest miejsce, do którego chcę wracać jak najczęściej. I na szczęście do dnia dzisiejszego mi się to udaje. Samotność w wielkim tłumie Indii, ale to teraz drugi fragment, ponieważ książka Bombaj, Mumbai, Podszepty miasta ma pewien przewodnik specyficzny. Nie tylko ja dopiero co znalazłam się w Indiach. Również świeża była książka Shantaram. Nie mówiło się o niej inaczej niż The Book, ta książka, jako Biblii. Nie trzeba było wymieniać tytułu, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, a mówiło się o niej dużo. Wśród backpackerów podczas wielogodzinnej podróży pociągiem, na goańskiej plaży przy wieczornym ognisku, nad Gangesem w Rishikeshu, popijając lassi w restauracyjce na dachu z widokiem na ruiny Hampi, na targu, na łódce, na pustyni, na ulicy, książka opanowała Indie, a precyzyjniej opanowała umysły przybywających do Indii. Twoja książka jest przewodnikiem po Bombaju, ale zarazem jest przewodnikiem po innej książce, po właśnie książce Shantaram. Tak, przewodnikiem, ale przede wszystkim myślę, że jest po prostu dosyć takim żywym reportażem o mieście, o Bombaju. Dzisiaj oficjalną nazwą tego miasta jest Mumbai, dlatego też ten tytuł został tak skomponowany. W toku czytania książki myślę, że się bardziej jakby ta sytuacja rozjaśnia, dlaczego posługuje się obiema nazwami. W każdym razie jest to reportaż, z którym faktycznie można wejść na mumbajskie ulice i spacerować od różnych znanych obiektów po takie, które są zupełnie nikomu nieznane i faktycznie trudno do nich samodzielnie dotrzeć. No i dla mnie taką jakby trampoliną, od której się odbijam, żeby opowiedzieć o tym mieście, jest tekst powieści Shantaram autorstwa Gregorego Davida Robertsa. On sam jakby w niej jest mało obecny, chociaż żeby pokazać pełen obraz Shantaram, jako że jest to powieść inspirowana jego życiem. Oczywiście znajdują się tutaj też fragmenty jego biografii, żeby czytelnicy mojej książki, jak również czytelnicy Shantaram, ten tekst, a jest ich dość spore grono, po prostu wiedzieli, jak bardzo jego postać, jego życie i miejsca przez niego opisane, czy sytuacje, czy jakieś zjawiska społeczne, jak bardzo wiążą się faktycznie z tą realną przestrzenią miasta Bombaju, jakim no, to miasto było w latach 80., kiedy Gregory David Roberts jako Lin w powieści przebywał w tym mieście i jak bardzo te miasta są istotne dla przestrzeni obecnego Mumbaju dzisiaj, w 2024 roku. Ale czy ty jako osoba, która tak wiele czasu spędziła w Indiach i w Bombaju, czy dla ciebie jego powieść Shantaram to jest książka o Bombaju, czy to jest książka o jego Bombaju, to znaczy o Bombaju białych ludzi w pewnym sensie? Pisząc teraz tą książkę moją, Bombaj Mumbaj, Podszepty miasta, oczywiście oglądałam całą masę wywiadów z Gregorym Davidem Robertsem, czytałam całą masę jego wypowiedzi i rozumiem, dlaczego on skomponował ją w ten sposób. Rozumiem, dlaczego zestawił te dwa światy, jakby świat Indii, który był pokazany głównie w przestrzeni slumsów i tam znaleźli się jego lokalni indyjscy przyjaciele, przewodnicy po tym świecie, z tą stroną jakby tych, którzy przybyli do tego miasta, uciekając przed czymś, tak jak on, którzy byli wygnani ze swoich jakichś przestrzeni macierzystych po to, żeby poczuć się bezpiecznie w tym mieście. No i takim punktem, w którym umiejscowił on właśnie tych ludzi z zachodu, szukających dla siebie przestrzeni w Bombaju, była przede wszystkim knajpa Leopold Cafe, która nadal istnieje na terenie Kolaby. Jest to fajne miejsce, do którego jak najbardziej można dzisiaj, warto tam dzisiaj również dotrzeć. I rozumiem ten zabieg literacki, zestawienie tego świata, który trzeba poznać, jakoś oswoić z tym, co no jest nam bliższe, tak? Czyli ludzie podobni do nas, cudzoziemcy, którzy borykają się z tymi samymi problemami, brodząc w tej indyjskiej codzienności. Rozumiem ten zabieg bardzo dobrze. Ale odpowiadając już na jakby drugą część twojego pytania, to widzę Bombaj w jego opowieści. I myślę, że opisał on to, co przeżywa na ulicach tego miasta w sposób dosyć uniwersalny. I jestem w stanie to odnieść no jakby do tych dawnych czasów, o których on opowiada, tak? Bo on tam był w latach 80. Ja oczywiście jeszcze w tamtym okresie do Bombaju nie dotarłam, więc dokładnie nie doświadczyłam tego, co on. Ale no, pamiętam to miasto jeszcze z 20 lat wstecz. I wiem, że to jest opowieść, która nadal jeszcze jest w tym mieście obecna, że nadal miasto jakby funkcjonuje w podobny sposób, w jaki zostało ono opisane w jego powieści. Pomimo, że się maksymalnie rozwija, że jest ogromna migracja do dzisiejszego Mumbaju, że jest to wspaniałe, wielkie miasto, pełne kultury, sztuki. No oczywiście też, jeżeli chodzi o gospodarkę, to rozwija się w niesamowitym tempie. Ale nadal jest tam dużo miejsc, gdzie, w których ja się tak de facto czuję najlepiej. Gdzie można się zetknąć właśnie z tą taką vintage historią tego miejsca. Ale czy nie jest tak, że czy się jest Australijczykiem, jak w jego wypadku, czy się jest Polakiem, tak jak my, czy kobietą, czy mężczyzną, to że my będziemy zawsze z zewnątrz i w związku z tym Bombaj będzie dla nas dużo bardziej mityczny niż dla mieszkańców Indii, chociaż dla wielu z nich też jest mityczny, dlatego tak jak wspomniałaś, migrują do Bombaju, żeby znaleźć szczęście, żeby znaleźć pracę, znaleźć nowe życie. Ale że moja taka obawa, to jest moje pytanie, myślę, że tobie się w niektórych momentach tej książki udaje to przekroczyć, ale moja obawa jest zawsze taka, że będziemy zawsze z zewnątrz. Myślę, że tak jest i myślę, że to jest okej. Generalnie przez te 20 lat wyjeżdżania regularnie do Indii, Za każdym razem uświadamiam sobie, że to jest miejsce, które faktycznie ja w nim czuję się dobrze. Czuję to funkcjonowanie Indii i ten puls tej przestrzeni, ale wiem, że no nie jestem częścią jakby tej codzienności i nie borykam się z obciążeniami, które jakby na co dzień dźwigają Indusi. I myślę, że generalnie tak jest wszędzie poza domem, tak de facto. No i tak jak powiedziałeś, Mumbai jest miejscem dla każdego. I faktycznie mało jest stricte ludzi, którzy od wielu, wielu, wielu pokoleń mieszkają w tym mieście i są po prostu taką rdzenną ludnością. Mówiąc o rdzennej ludności, należy wspomnieć o po prostu dosyć już dzisiaj małej społeczności rybaków Koli, którzy jako pierwsi mieszkali na tych na przybrzeżnych wyspach, tak naprawdę na Morzu Nowym Brzegu. No, a poza tym populacja Mumbai dzisiaj bardzo liczna. Jest to około 22 milionów ludzi i są to ludzie zewsząd, z różnych indyjskich stanów, którzy przyjechali tam na jakiś czas, albo na jakiś krótki okres, albo na bardzo, bardzo długo. No i też jeżeli chodzi o cudzoziemców, to oczywiście to miasto też jest pełne ludzi z daleka. Ja tylko zaznaczę, że ja konsekwentnie i dosyć świadomie używam starej nazwy, dlatego że lewicowi artyści, kuratorzy, z którymi pracowałem w Bombaju, kiedy razem z Jankiem Simonem prezentowaliśmy tam wystawę Prince Polonia, zresztą w rejonie, który opisujesz, bo dokładnie naprzeciwko Cinema Regal w takim budynku, który się nazywa Clark House, to oni używali starej nazwy, ponieważ się sprzeciwiali tym takim różnym narodowościowym, nowym politykom indyjskim i oni używali starej nazwy w geście pewnego oporu, a ja za nimi, ale rzeczywiście ty bardzo pięknie różnicujesz w zależności od okresu historycznego. Tak, starałam się tutaj zachować pewną konsekwencję i no ta nazwa zmieniła się w 1995 roku i faktycznie, tak jak mówisz, było to związane z działalnością nacjonalistycznej partii Shiv Sena. I ja długo również nie mogłam się do tej nazwy przyzwyczaić i dzisiaj też najczęściej tak w kuluarach mówię Bombaj. Tutaj się staram używać tej oficjalnej obecnie nazwy. W każdym razie faktycznie też dzisiaj ludzie posługują się już tą nową nazwą. Już się trochę te jakieś niechęci, jakieś przyzwyczajenia do tej starego nazewnictwa, już to się trochę zatarło. Jeżeli chodzi o Shantaram, to bardzo są ciekawe fragmenty i chciałem, żebyś o tym trochę opowiedziała, no bo zwiedzasz miejsca, spotykasz się z ludźmi, którzy autora Shantaram pamiętają, prawda? I do jakiego, więc jakby ile tam jest fikcji, a ile jest rzeczywistości i jak te twoje spotkania śladem Gregoriego Davida Robertsa wyglądały? A więc jeżeli chodzi o takie moje założenie, jak chcę jakby pisać, czy skonstruować, jak spojrzeć w ogóle na ten książkowy projekt, to oczywiście Shantaram jest tutaj w tym moim reportażu no dość wyraźnie obecne. Ale też głównym bohaterem nie jest Gregory David Roberts, ani jego bohater literacki wykreowany przez niego, jak on to nazywa, który nazywa się Lin, który jak wiemy jest jakimś alter ego Robertsa. I wiemy z wywiadów, że Roberts wszędzie mówi, że wszystko, co opisuje w Shantaram, faktycznie miało miejsce, jeżeli chodzi o epizody z jego życia, ale ludzie, o których pisze, postaci, które przedstawia, były całkowicie wykreowane. I niektórzy, jak się wejdzie w ulicę mumbajską, się zgadzają z tym stwierdzeniem, a niektórzy nie. W każdym razie też nie skupiłam się, pisząc Bombaj, Mumbaj, podszepty miasta, tylko i wyłącznie na tropieniu Robertsa. Chciałam tak skonstruować ten reportaż, tą opowieść o mieście, żeby właśnie miasto postawić w tym naczelnym, wyniesionym ponad inne wątki punkcie. I to jest przede wszystkim opowieść o Mumbaju, które między innymi gościło w latach 80. Robertsa, gdzie on umieścił fabułę swojej powieści, która no, z czasem stała się kultową powieścią, którą naprawdę czytają ludzie na całym świecie do dziś. Ale też chciałam, żeby ktoś, kto nie zna Shantaram, miał szansę przeczytać, zrozumieć i polubić moją książkę. Więc starałam się to zachować w jakiejś takiej równowadze. Mam nadzieję, że to mi się udało. A więc tych takich spotkań z ludźmi, którzy pamiętają Robertsa, jest faktycznie tutaj kilka, ale też nie skupiałam się tylko i wyłącznie na tym, żeby szukać ludzi z różnych światów, ze slumsu, czy ze świata jakiegoś podziemia, nazwijmy to, albo ze świata filmu, z którym on też był w pewnym sensie związany, którzy mogą mi opowiedzieć, jaki Robert w tamtym czasie był, bo byłaby to w pewnym sensie powielona opowieść. A więc jest tu przede wszystkim jakby spotykam ludzi ze slumsu, którzy opowiadają o tym, że znali go, pamiętają go z czasów, kiedy jeszcze byli dziećmi, no bo on tam był w latach 80., a dzisiaj mamy 2024 rok, więc jednak trochę czasu minęło. Ale też bardziej chodziło mi o pokazanie szerszej opowieści, o opowiedzenie o tym, jak powstał slums, jakimi prawami on się rządzi, jak funkcjonują w nim ludzie i czy ta opowieść o slumsie, którą dosyć szeroko zaprezentował Robert w swojej powieści, jest nadal aktualna. No właśnie, to jest pytanie, bo zaczynasz jednak konstrukcyjnie tą opowieść od slumsów, czyli tak jak u niego, bohater, ale rozumiem, że dlatego, że uważasz, że zrozumienie slumsów w Bombaju jest kluczowe, żeby zrozumieć to miasto współcześnie też. Poniekąd, gdyż połowa niemalże mieszkańców Mumbaju obecnie mieszka na terenie slumsu. Oczywiście tych slumsów jest dużo, są mniejsze, większe. Najważniejszy, najsłynniejszy to Dharavi, o którym Roberts w ogóle nie wspomina w swojej powieści. On opowiada o slumsie, który nazywa się dziś Ambedkar Nagar, w którym mieszkał i się chował, tak żeby, broń Boże, nikt nie zdołał odnaleźć jego osoby w tym gąszczu indyjskim. No i jeżeli chodzi o slums Ambedkar Nagar, to jest to po prostu przestrzeń mieszkalna. Żeby powiedzieć coś ciekawiej o slumsie, posłużyłam się inną przestrzenią, czyli Dharavi, bo to jest naprawdę bardzo wielowątkowe, bardzo złożone i ciekawe miejsce. Mm-hmm. To może też w twojej książce są wrzucone takie fragmenty, powiedzmy, nazwijmy je trochę historyczno-edukacyjne, między innymi o Ambedkarze właśnie, który dla bardzo wielu wspomnianych przeze mnie na przykład artystów indyjskich jest w ogóle bardzo ważną postacią. Czy mogłabyś o nim trochę opowiedzieć? A o samym Ambedkarze, od którego imienia nazywa się slums Ambedkar Nagar, dlatego jego postać się tutaj znalazła, żeby właśnie wytłumaczyć, dlaczego, skąd ta nazwa i dlaczego to jest istotne dla tych ludzi. A więc Ambedkar był pierwszym ministrem sprawiedliwości w Indiach, po tym jak Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku. I to, co jest istotne, to był on pierwszym wykształconym Dalitem, należy powiedzieć, w dniu dzisiejszym, bo to jest właściwa forma, w jakiej określa się tą społeczność dzisiaj, a chodzi o społeczność osób niedotykalnych. I dlatego jest tak istotny nadal. Opisujesz też zjawisko wycieczek turystycznych, tak zwanych slum tours, które pamiętam, że kiedy się pojawiły, to jednak wywoływały i w Indiach, i w Europie, a może nawet bardziej w świecie zachodnim, jednak ogromną dyskusję. Czy to nie jest rodzaj jakiejś turystyki, która żeruje na nieszczęściu innych? Bogaci, biali ludzie idą do Dharavi i oglądają potworną biedę i że jest to jakaś ekstremalna forma turystyki. Co o tym sądzisz? Dużo na ten temat myślałam i dosyć, no jakoś nie mieszkałam nigdy w slumsach, ale no generalnie niejednokrotnie wybierałam się tam na spacery i słuchałam różnych opowieści znajomych, którzy mieszkają w slumsach. I generalnie jest to, myślę, szersze pytanie o turystykę w ogóle. Czy wyjazd do Indii po to, żeby zobaczyć Varanasi, Agrę, Delhi i jest się tam, nie wiem, 6-7 dni w ramach takiego zorganizowanego wyjazdu przez komercyjne biuro podróży jest turystyką etyczną, czy nie? Bo moim zdaniem nie do końca. Czy wejście do slumsu w 40-osobowej grupie w ramach wycieczki zorganizowanej przez duże komercyjne biuro, gdzie jest to częścią programu i ludzie nawet sami nie mają szansy jakby wyszukać sobie tego miejsca, ani się zastanowić, czy mają otwartość, żeby wejść na ulice slumsowe, czy chcą się z tym skonfrontować. Jest to jakiś rodzaj atrakcji, a więc w takiej formie uważam, że nie jest to sposób etyczny. I myślę, że nie powinno się tego tak robić, ale jeżeli chodzi o slum tours, o których tutaj piszę i innych agencjach, które są agencjami lokalnymi, indyjskimi, które organizują tego typu wyjścia w małych grupach dla ludzi, którzy naprawdę sami sobie wygrzebali taką możliwość i jakoś zaplanowali swój czas w Indiach, poświęcając pół dnia albo nawet więcej, żeby w tych slumsach pobyć i posłuchać, jak one są skonstruowane i jak wygląda życie mieszkańców tej przestrzeni. A takie, dodam jeszcze, że takie tury odbywają się przede wszystkim na terenie Dharavi, czyli największego slumsu na terenie Bombaju, w którym mieszka ponad 1 000 000 ludzi. Dokładnie nikt nie wie, ile ich jest. Może jest to 1 000 000, może 1,5 miliona. W każdym razie tam również, tak jak w całym mieście, jest dość duża rotacja. Jest to przestrzeń nie tylko mieszkalna, ale w dużej mierze przemysłowa, gdzie się dzieją naprawdę bardzo, bardzo szalone rzeczy. Bardzo dużo jest tam produkcji różnej i jest bardzo dużo miejsc pracy, jest bardzo dużo punktów edukacyjnych, są jakieś punkty sanitarne. Jest oczywiście cała masa świątyń wszystkich religii, bo mieszka tam społeczność wieloetniczna, wieloreligijna. Jest to obszerne miejsce, bogate w przeróżne wątki. I co ciekawe, nie mieszkają tam tylko ludzie biedni. I to jest przede wszystkim jakby coś, co wszystkich zaskakuje. Również są tam przedsiębiorcy, biznesmeni, ludzie, którzy prowadzą tam różnego rodzaju punkty usługowe albo wręcz naprawdę duże jakieś przestrzenie produkcyjne i mieszkają tam, bo jest tam im wygodnie mieszkać, bo są blisko swojego miejsca pracy czy swojego biznesu, swojej firmy. Na terenie Dharavi powstają różne w tym momencie obiekty mieszkalne. Nie są to tylko lepianki. W zasadzie dzisiaj na terenie Dharavi nie ma lepianek w takiej formie, jak my to sobie wyobrażamy, tylko są to ceglane bądź murowane domki. Oczywiście skromne, w większości bardzo skromne, ale też są wielopiętrowe bloki, a wręcz apartamentowce. Jest to bardzo złożona przestrzeń, bardzo niejednolita i to jest hasło, które odnosi się do całego miasta i do całego kraju. I w tym sensie te slumsy są jakąś mikrowersją całości, ale być może to jest tak, że co to właściwie znaczy slums? W gruncie rzeczy, bo z tego, co mówisz, wynikałoby i o czym też piszę, że bardziej kwestie własnościowe są w zasadzie tym, co tworzy slums. Czy nie? W sensie, że ludzie nie posiadają tego domu na stałe, ale jednak też nie do końca jest to prawdą, gdyż można tą skrawek ziemi było nabyć dawniej za w sumie jakieś nie aż tak ogromne pieniądze, a dzisiaj jest to ze względu na to, że Dharavi znajduje się niemalże w centrum miasta. Jest to bardzo droga ziemia i no niestety od wielu, wielu lat też jest plan reorganizacji slumsów. Jak on zostanie przeprowadzony, tego do dnia dzisiejszego nie wiadomo. Było już wiele różnych pomysłów, wiele różnych projektów, no ale na razie Dharavi wygląda mniej więcej tak, jak wyglądało dawniej. Tylko coraz jest większe. Rozdział o slumsach zamykasz z pisem filmów i książek poruszających tę tematykę i to mi się też bardzo podoba. Dajesz nam, osobom czytającym, szansę, żebyśmy mogli doczytać. I tutaj się pojawia też absolutnie bym zrobił tak samo w takim spisie. Film Slumdog Millionaire z ulicy z 2008 roku w reżyserii Daniego Boyla, który też w Polsce był bardzo popularny. Muzyka z niego była bardzo popularna na Zachodzie też. I chciałem tylko przy okazji właśnie spytać, zamykając ten wątek, co sądzisz o tym filmie i o tym micie, bo to jest, czy to jest mit, który daje rzecz, mit, że ktoś ze slumsów może stać się milionerem w ten czy w inny sposób. To jest mit, który tylko ukrywa potworną biedę, czy rzeczywiście tak jest w pewnym sensie? Nie na poziomie oczywiście programu Milionerzy, tylko możliwości jakiegoś ruchu społecznego w Indiach szczególnie, które są jednak strasznie kastowe. Tak. Ja myślę, że tak może być, że pewnie nie jest to jakąś najprostszą, znaczy no nie jest to jakaś sytuacja najbardziej oczywista, że można faktycznie będąc takim dzieckiem ze slumsu i mieszkając tam w bardzo ubogiej rodzinie, no nagle stać się milionerem, ale to, co jest ważne, to w Dharavi prawie wszystkie dzieci w dniu dzisiejszym się kształcą. Ten slums, jeżeli chodzi o obecne funkcjonowanie tych ludzi, tak naprawdę mieszkają tam ludzie, którzy no za chwilę będą naprawdę, kolejne pokolenia będą już wykształconymi, aktywnie funkcjonującymi w strukturze zawodowej ludźmi, wewnątrz slumsu czy na zewnątrz. Już teraz większość jakby młodych ludzi pracuje poza slumsem. Dużo na terenie slumsu mieszka w ogóle urzędników państwowych, dużo policjantów. Nie jest to przestrzeń ludzi niepiśmiennych, nieogarniętych, która nie wie, jak zagospodarować swój dzień. Wręcz przeciwnie. Są tu ludzie bardzo zdeterminowani, bo mają bardzo niewiele i bardzo się starają, żeby jakby pomnożyć te swoje dobra i zabezpieczyć funkcjonowanie swojej rodziny. Są to ludzie bardzo pracowici i bardzo przedsiębiorczy. I często też tak jest, że miejsca, które dawniej były slumsami, w sensie takim, że faktycznie funkcjonowało się tam bardzo ubogo, przekształcają się w dzielnice, gdzie mieszka już klasa średnia. I nadal ma to taką strukturę, że są te gali, czyli bardzo wąskie, na metr szerokie albo nawet węższe uliczki i ta sama struktura zabudowy, ale mieszkają tam ludzie, którzy no, funkcjonują w zupełnie już innej rzeczywistości, mają dostęp do innych miejsc i z nich korzystają, tak? Czyli indyjska klasa średnia jak najbardziej na terenie Mumbai dzisiaj mieszka w takich dzielnicach, które dawniej określilibyśmy jako slumsy. Mhm. Iwona Szeleźnińska, Bombaj, Mumbai, Podszepty miasta, książka wydana przez wydawnictwo Marginesy. I chciałem się ciebie zapytać o to, bo w pewnym momencie powiedziałaś, na moje pytanie odpowiedziałaś, że wyraziłaś różne wątpliwości w ogóle co do etyczności podróży turystycznych, a tymczasem organizujesz wyjazdy do Indii w ramach Biura Podróży Miejsca. Więc jak to jest? Znaczy, w jaki sposób można być etycznym w podróży? Czy też, czy wy na przykład organizujecie swoje grupy w taki sposób, że to się staje bardziej etyczne, inne? Takie mamy założenie i po pierwsze jest to biuro, które założyłyśmy razem z Beatą Rowińską, z którą prowadzimy przez ostatnich kilka lat. Opiera się na takiej zasadzie niespiesznego podróżowania, kontaktu z miejscowymi ludźmi i współpracy z miejscowymi ludźmi. Czyli jak jedziemy do Indii, to wszystkie usługi są świadczone przez Indusów. Jak jedziemy do Nepalu, to wszystkie usługi są świadczone przez Nepalczyków. Co znaczy, że tylko i wyłącznie oni zarabiają na tej całej wycieczce i tym całym projekcie. Staramy się jeździć w naprawdę bardzo małym, kameralnym gronie. Żeby to znaczy? 8 osób, 12 okay. osób, chyba że jest jakaś potrzeba i to jest już ustalane z kimś, kto jakby zleca nam wykonanie jakiegoś programu czy zaplanowanie jakiejś podróży i chcą jechać w gronie większym. Po to, żeby faktycznie mieć możliwość wejść trochę głębiej w to miejsce i jakoś takiego żywego kontaktu z ludźmi, którzy są mieszkańcami tej przestrzeni. Jeździmy do generalnie Indii, Nepalu i do innych miejsc, do których organizujemy wyprawy już dość długo, więc faktycznie mamy swoich ludzi na miejscu, których szanujemy, cenimy, z którymi chcemy pracować i z którymi po prostu wiąże nas przyjaźń. Mamy ze sobą już długoletnią relację i mi się wydaje, że to jest dobre. Jeżeli chodzi o turystykę w ogóle, ja funkcjonuję w turystyce całe swoje zawodowe życie i właśnie to jest jakby ścieżka, którą po tych studiach indologicznych wybrałam, bo zależało mi na tym, żeby mieć możliwość kontaktu z Indiami, częstego do nich wyjazdu i to był jakby koncept, który przyszedł mi do głowy i realizuję do chwili obecnej. Później pojawiło się jeszcze pisanie, co mnie w jeszcze inny sposób jakby wciąga w to miejsce i nadbudowuje tą relację z Indiami i z Nepalem głównie, bo tam jeżdżę i o tych miejscach piszę i chciałabym to robić również dalej w przyszłości. No w każdym razie, jeżeli chodzi o turystykę, w której jestem od lat i absolutnie nie uważam, że to jest jakby zły kierunek. Nie lubię, jak ktoś jakoś tak wyraźnie rozdziela podróżnika od turysty, jakby zupełnie negując sam koncept takiego turystycznego wyjazdu. Rozumiem, że nie każdy jest w stanie się skupić na wielomiesięcznej podróży. Nie każdy ma taką ochotę i nie każdy może sobie na to pozwolić. I cenię w ludziach chęć poznawczą. Jeżeli chcą jechać chociażby na 2 tygodnie do Indii, do jakiegoś ich skrawka, żeby dowiedzieć się czegoś o świecie, to jest to dla mnie bardzo fajna, otwarta, przyjemna postawa. Tylko właśnie chodzi o to, żeby mieć w sobie tą otwartość na to miejsce, żeby nie jechać z całym pakietem swoich jakichś oczekiwań i stereotypów wyczytanych, zasłyszanych, jakichś uwag, co wolno, a czego absolutnie nie można, tylko żeby po prostu doświadczać tak świeżo, zupełnie naturalnie tę przestrzeń i czerpać z tego coś dla siebie, a naprawdę Indie mają bardzo, bardzo dużo nam do zaoferowania. Przyznaję się, że przez lata usiłowałem rozróżniać pomiędzy turystami a podróżnikami, a potem uznałem, że z podróżnikami są takie same dokładnie kłopoty jak z turystami, więc już tego nie robię i podpisałbym się pod takim hasłem, że podróże kształcą, ale tylko niektórych i w odpowiednich warunkach. Tak, jeżeli ktoś po prostu chce być kształcony. No właśnie, dokładnie. Ale wróćmy do Bombaju. Co twoim zdaniem, bo wątków w książce jest mnóstwo, wspomniane Leopold Cafe, cała historia Parsów, to już polecam lekturę. Bombaj widziany poprzez boga Ganesie, ale co twoim zdaniem odróżnia Bombaj od innych miast Indii? Co stanowi o jego inności i specyfice? Myślę, że generalnie każde indyjskie wielkie miasto, to indyjskie megapolis, jakby rządzi się swoimi prawami. Mi Bombaj, Mumbai odpowiada z tego względu, że jest to miasto dosyć mocno nastawione na sztukę i jest to najbardziej kosmopolityczna przestrzeń w Indiach, jaką znam. I faktycznie jest to miasto, które skupia ludzi, Indusów z niemalże wszystkich indyjskich stanów, z miasta, ze wsi. Jest to miejsce gościnne, które naprawdę daje dużo przestrzeni do rozwoju, myślę, i kobietom, i mężczyznom, i z różnych rodzin, z różnych grup religijnych, grup etnicznych, niezależnie od tego, czy są to ludzie bogaci, czy nie. No i oczywiście ta migracja zarobkowa niewykwalifikowanych pracowników, mieszkańców wsi do Mumbai jest ogromna i to nie jest jakby sytuacja obecna, ale to jest preceder, który ma miejsce już wiele, wiele lat. Poza tym jest to miasto nadmorskie, co uwielbiam w Bombaju i to, że czuć tą bryzę i że jest tam zawsze ciepło, czyli w skali całego roku około 30 stopni, jest tym też elementem dla mnie znaczącym. No i jest to miejsce, które się oczywiście rozwija, rozbudowuje, ale ze względu na takie, a nie inne położenie, czyli nad morzem, na takim cyplu sztucznie stworzonym przez Brytyjczyków, o czym też dość sporo piszę w książce, ta stara część Bombaju nie ma szansy się zmieniać. W sensie jest tam no już brak przestrzeni absolutnie, żeby stawiać zupełnie nowoczesne budynki. Niektóre zostały już postawione, ale już na kolejne miejsca brak. Miasto rozwija się od strony północnej i faktycznie czuć tam taki bardzo przyjemny klimat, klasyczny, vintage tego miejsca. Jest tam dużo wątków, których nie ma nigdzie indziej, w żadnym innym indyjskim mieście. I to jest społeczność Parsi, o której wspomniałeś, która mieszka dawniej, również byli obecni na terenie Suratu, w Gujaracie, a dzisiaj praktycznie wszyscy mieszkają w Mumbaju. Jest to społeczność Dabawala, czyli roznosiciele lunchy, którzy nie funkcjonują nigdzie indziej, tylko w tym mieście, bo miasto ich potrzebowało. Jest to społeczność Koli, czyli rybaków, którzy są tą rdzenną ludnością i generalnie jest też dosyć taki ciekawy rozdział na ich temat w książce. No i przede wszystkim no, to, co jest bardzo charakterystyczne w kontekście jakby Bombaju, że jest to miasto, które no, zostało stworzone począwszy od XVII wieku. Główny rozwój miał miejsce w XVIII i no, XIX wieku. Zostało stworzone przez kolonizatorów, przez te siły zewnętrzne. No i w związku z tym ma ono bardzo specyficzną, taką pobrytyjską architekturę, która jest piękna i została w bardzo naturalny sposób zagospodarowana przez Indusów, przejęta przez tą bujną nadmorską indyjską roślinność i no to jest bardzo specyficzny klimat. Bombaj, Mumbai jest chyba jedynym miastem na świecie, w którym stałem w dzikim korku pomiędzy godziną 3 a 4 w nocy. To znaczy jakby w tym, powiedzmy, momencie, kiedy jednak już ludzie z klubów nocnych powoli wychodzą, nie ma jeszcze pierwszej modlitwy porannej muzułmańskiej, gdzieś jakiś taki środek, a po prostu miasto oczywiście stało, był taki ruch nieprawdopodobny i do dzisiaj to zapamiętam. Bo jednak nawet chyba w Delhi nie ma takich korków jak... Już teraz są okropne korki w Delhi. I w ogóle Delhi no jest tak odmienną w stosunku do Bombaju przestrzenią, że no trudno szukać dwóch równie niepodobnych do siebie miast. Dokładnie. Może spróbujmy z tych różnych wątków, ale ten, o którym wspomniałaś, czyli Dabawala, dlatego, że to jest jednak, że tak powiem, niealgorytmiczny przejaw jakiejś naprawdę wysokiej samoorganizacji. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Bo to jest jakiś fenomen rzeczywiście bombajski. Tak, Dabawala to społeczność roznosicieli lunchy, która to zaczęła się kształtować też w XIX wieku i była wynikiem po prostu potrzeby mieszkańców tego miasta, które, jak już wspomniałam, jest nadmorskie i no, cały jakby ruch w mieście odbywa się na linii północ-południe i wszyscy nieustannie na tej trasie podróżują z północy na południe. O tej samej porze, w godzinach porannego szczytu, żeby dostać się do miejsc pracy, a później z południa na północ po pracy, żeby wrócić do domu. I to są naprawdę miliony ludzi, którzy w tym samym czasie, w tych samych środkach transportu, a dawniej jeszcze inaczej, podróżują w tym samym kierunku. I ze względu na to, że jest tam naprawdę bardzo tłoczno i jest to duże miasto, bardzo ciasne, zakorkowane i ten dojazd do pracy zajmuje dużo czasu. Powstała taka społeczność Dabawala, czyli roznosicieli lunchy i są to ludzie, którzy dostarczają punktualnie na godzinę 13, czyli w porze lunchu, na stołówkę najczęściej w jakimś biurze albo bezpośrednio na biurko jakiegoś urzędnika czy pracownika po prostu w jakiejś firmie prywatnej. Lunch, który został przygotowany przez znaną, bliską, ukochaną mu osobę, najczęściej małżonkę, albo matkę, albo siostrę, albo jakkolwiek można to inaczej zorganizować, jest dużo różnych wersji. W każdym razie mieszkańcy Bombaju naprawdę, pomimo tego, że jest tam szalona oferta gastronomiczna i jak się jedzie do Bombaju, to od razu chcę powiedzieć, nie jedzie się tam po to, żeby oglądać zabytki, bo ich jest stosunkowo mało. Już sobie tutaj wspomnieliśmy w ramach tej rozmowy, że to miasto powstało przez Brytyjczyków i no, początek miał miejsce w drugiej połowie XVII wieku, tej rozbudowy, a takich obiektów, które by miały naprawdę jakieś duże historyczne znaczenie poza tymi wiktoriańskimi budowlami jest naprawdę stosunkowo mało. A więc nie jedzie się do Bombaju po to, żeby oglądać zabytki, tylko po to, żeby doświadczyć funkcjonowanie tego miasta, żeby po nim spacerować, żeby w nim jeść i to żeby jedzenie jest dosę, istotne. Tak, żeby jeść dosę i żeby jeść ryby różne, różniste i owoce morza i można oczywiście zjeść kuchnię Indii południowych, znaleźć tego typu restaurację albo pendżabską i tak dalej, i tak dalej. To jest miejsce dla wszystkich, w którym mieszkają, jak już wspomniałam, ludzie z wszystkich indyjskich stanów, więc wszyscy oni mają tam swoje przestrzenie i swoje restauracje i tak dalej, a więc jedzie się po to, żeby spacerować po Bombaju, a jeżeli chodzi o spacer w Indiach, to nie jest to taka oczywista rzecz, bo po innych indyjskich miastach spaceruje się dość trudno. Z reguły nie ma chodników, z reguły jest dosyć duży taki chaos i hałas generalnie na ulicy. A w Bombaju oczywiście też jest chaos i hałas. Ja to akurat bardzo, bardzo lubię. W każdym razie jednak są chodniki, jednak jest promenada nadmorska. Jest cała masa pięknej architektury i tej pobrytyjskiej i nie tylko. I naprawdę jest gdzie na ten spacer pójść. No a wracając do wątku, który mi się skupił na moment, no to właśnie roznosiciele lunchy są potrzebni z tego względu, że mieszkańcy miasta, w ogóle w Indiach ludzie kochają jeść domowe posiłki, bo one są zdrowe, są naprawdę smaczne, są odpowiednio doprawione i są przygotowane przez ludzi, którzy wiedzą, co lubimy, tak? Czyli jakby no, odpowiadają naszym gustom. Kwestia też często jednak kasty i rytualnej czystości jest też tutaj zasadnicza. Czyli mamy kobiety, to byłby, pewnie można by napisać jeszcze inną książkę, kobiety, które gotują w domach i facetów, którzy to dowożą innym facetom, tak? Bo taka jest tutaj struktura i robią płci. To dlatego, bo trudno jest o poranku, naprawdę bardzo wcześnie rano, w dużym tłumie samemu przewieźć taką menażkę w zatłoczonym pociągu. Poza tym ten posiłek... gotowa. Tak, posiłek trzeba by było przygotować bardzo, bardzo wcześnie rano i by on wystygł, by on generalnie skapciał, zanim o tej 13 byśmy zasiedli do konsumpcji. A tak to cały ten system funkcjonuje naprawdę dobrze i no od drugiej połowy XIX wieku do dzisiaj społeczność Dabawala jest na ulicach miasta obecna. Jest to fascynujące, że da się to wszystko zorganizować bez użycia jakiegokolwiek algorytmu, komputerów. Iwona Szerezińska, cały czas z nami w Trójce w pliku tekstowym, Bombaj, Mumbai, potrzebne miasta, ale w ostatniej części rozmowy przenieśmy się do Nepalu, ponieważ zadebiutowałaś książką, reportażem o Nepalu, Kopnij piłkę ponad chmury, to był 2018 rok. I pomyślałem, że Nepal ostatnio niestety wraca w mediach nie z powodu mitu i stereotypu, że Nepal się składa z Himalajów i z Szerpów, ale wrócił jako kraj, z którego można rekrutować pracowników, żołnierzy do armii rosyjskiej. I trochę, jak rozumiem, twoja książka jest o tym Nepalu, którego trochę nie widzimy w tych przekazach o właśnie, o wspinaczce wysokogórskiej, czy o tego typu sprawach, tylko o Nepalu, który od trzęsienia ziemi wcześniej też, ale potem bardziej jest po prostu bardzo biednym krajem. Tak, bardzo biednym krajem, z ogromnym potencjałem, chciałabym zaznaczyć. Bardzo pięknym również. Nepal jest mi bardzo bliski i mój reportaż Kopnij piłkę ponad chmury opowiada o różnych trudnych aspektach funkcjonowania w społeczeństwie nepalskim i no oczywiście jest tam dość sporo wątków historycznych, ale przede wszystkim jest tam dużo tradycji, obrzędowości i generalnie kontaktu z drugim człowiekiem. Jest tam bardzo dużo bohaterów, a przede wszystkim bohaterek, bo jest to w dużej mierze opowieść o Nepalkach, o nepalskich kobietach z różnych perspektyw. No i też jest tam trochę taka moja wędrówka przez przede wszystkim Katmandu, ale też po różnych górskich ścieżkach, no żeby dotrzeć do tych tematów, żeby dotrzeć do tych ludzi. I no ja ten materiał zbierałam bardzo długo. Czyli dotarłam do Nepalu pierwszy raz w 2007 roku i od tamtego czasu nieustannie konfrontuję się z tym miejscem. I no, zbierałam materiały przez lata. Później zasiadłam do spisania ich i mam nadzieję, że są ciekawą opowieścią o tym kraju. No dla niektórych jest to książka smutna, ale dla mnie nie i nie pisałam ją z takim założeniem. Starałam się pokazać ludzi, którzy pomimo właśnie trudności, pomimo że Nepal jest faktycznie jednym z uboższych krajów świata, funkcjonują bardzo godnie, bardzo szczerze, bardzo prawdziwie i pomimo naprawdę kosmicznie czasami trudnych sytuacji, w jakich się znajdują, a mówię tutaj o handlu ludźmi, o właśnie trzęsieniu ziemi, no różnych naprawdę trudnych rzeczach, znajdują jakiś sposób na siebie, żeby wyjść z cienia w stronę światła. I też no jakby ten tytuł Kopnij piłkę ponad chmury ma trochę opowiadać o tej takiej drodze ku górze, czyli że można się wydostać z każdych tarapatów, jeżeli faktycznie ma się sporo determinacji, jakiś plan na siebie i też pewnie dużo przychylnych ludzi wokół. A Nepalczycy generalnie są ludźmi bardzo przychylnymi, ciepłymi, szczerymi, chętnymi do pomocy. Ale to, że Himalaje są w Nepalu i to, że przyjeżdżają tam Himalajści, to jest przekleństwo czy szczęście tego kraju? No właśnie dokładnie takie zdanie znajduje się w mojej książce. Myślę, że są one jednym i drugim, jak to z reguły bywa. Z tym, co jest najbardziej widoczne i najbardziej pożądane, no są przekleństwem z racji tego, że ten kraj, w którego powierzchnię w 80% zajmują wysokie góry, bardzo trudno poddać jakiemuś rozwojowi infrastrukturalnemu. Bardzo trudno tam wytyczyć drogi. Nie ma tam żadnych w zasadzie linii kolejowych, bo jest to po prostu niemożliwe. Posiadając jakby taki budżet, z jakim dysponują Nepalczycy przede wszystkim. Czyli nie mają szansy jakiś drążyć tuneli przez góry, przez skały i tak dalej. A więc w tym sensie są ich przekleństwem, że ich ograniczają jakby horyzontalnie i tak rozwojowo, ale bogactwem, bo tak dwuwątkowo, jakby jest to miejsce, które naprawdę przyciąga do siebie podróżników z daleka, od dawna. Są organizowane tam wielkie ekspedycje na najwyższe góry świata, oczywiście o tym wszyscy wiemy, na czym Nepal zarabia niemałe pieniądze. No i jest to jakby coś, co przede wszystkim przyciąga ludzi do Nepalu, którzy często jadąc do Nepalu nie mają pojęcia, jak bogaty jest to kraj pod każdym innym względem. Pod względem religijnym, pod względem kulturowym, pod względem przepięknej, absolutnie unikatowej architektury w newarskich miastach, jakim jest stolica kraju, czyli Katmandu. No a z drugiej strony są ich bogactwem, gdyż są to święte góry, w których znajdują się wszystkie siły wyższe. No i to jest no, to bogactwo najwyższe. Ostatnie pytanie, najtrudniejsze, ale trzeba na nie krótko odpowiedzieć. Ponieważ mówiliśmy o tym, że organizujesz ekologiczną, świadomą turystykę. Jesteś autorką książek, skończyłaś indologię. To kim w tym wszystkim jest? Jesteś. No faktycznie jest to pytanie najtrudniejsze. Przede wszystkim chyba jestem faktycznie osobą zakochaną w Indiach i w Nepalu. Ale teraz jakby w kontekście Indii głównie rozmawiamy, która na szczęście znalazła swoją jakąś drogę, żeby funkcjonować z nimi na co dzień. No to jest moja druga książka. Mam nadzieję, że zostanie ona dobrze odebrana i absolutnie na ten moment nie myślę o sobie jako o sobie piszącej. W sensie nie nazwałabym siebie pisarką i nie jest to też coś, co jakby daje mi chleb. Wyjazdy, organizowanie wyjazdów turystycznych i realizowanie ich, pilotowanie tych grup jest moją taką zawodową codziennością i bardzo to lubię. Więc no, odnajduję się na szlaku. Dobrze odnajduję się na szlaku. Iwona Szeleźnińska w pliku tekstowym Maxa Cejlskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy